Not Good, między innymi oczywiście. Porozmawiamy także o teatrze. Terra Cultura w piątek od 13:00 i Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę od 14:00 prosto z Placu Wolności. Do usłyszenia, Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, jak słychać, minęła piąta. Co się dzieje ważnego, dowiadujecie się Państwo właśnie z Trójki na starcie dnia. Serwis przygotował i przedstawia Romuald Wójcik. Kolejna grupa Polaków wróciła do kraju z ogarniętego wojną regionu Bliskiego Wschodu. Grawitacja coś nie po stronie naszego astronauty, trudno się poderwać, start rakiety ponownie przełożony. Bank nie może zażądać zwrotu całości, jeśli część została spłacona. Unijny Trybunał staje po stronie frankowiczów. Wieczorem na Okęciu wylądowała kolejna, trzecia już grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu. To 65 osób, które najpierw drogą lądową dotarły do stolicy Jordanii Ammanu, a później samolotem do Warszawy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bardzo jestem zadowolony, bo organizacja po prostu przerosła jakiekolwiek moje oczekiwania. Zostaliśmy naprawdę zaopiekowani. Chyba na każdym etapie tej misji nie było jakichkolwiek negatywnych aspektów. Także jestem zadowolony, że dzisiaj jestem tutaj. No, czujemy jak w domu i już jesteśmy tutaj. Dziękujemy rząd polski. Taka akcja, którą cały świat widział. Teraz będą łzy pewnie powitania i tak dalej. Czekamy na spotkanie z żonami. Cieszymy się, że żyjemy i że udało nam się bezpiecznie wrócić. Dziękuję bardzo. Obawiał się pan o swoje życie, będąc w Izraelu? No, były takie momenty. Do tej pory łącznie w trzech turach do Polski z Izraela i Iranu zostało ewakuowanych ponad 200 polskich obywateli. Dziś MSZ podejmie decyzję co do kolejnej ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci w niedzielę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Organizatorzy lotu zdecydowali o kolejnym przesunięciu startu z przylądka Canaveral. NASA potrzebuje czasu na ocenę działania stacji po niedawnej naprawie laboratorium. Czteroosobowa załoga pozostaje w kwarantannie. Wcześniej start misji Axiom 4 z powodów technicznych i pogodowych przekładano już pięciokrotnie. Unijny Trybunał Sprawiedliwości stanął po stronie frankowiczów. Po unieważnieniu umowy bank nie ma prawa domagać się od klienta zwrotu pełnej kwoty kredytu, jeśli część pożyczki została spłacona. Sędziowie z Luksemburga orzekli, że takie żądania byłyby sprzeczne z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości podważył tym samym dominujące orzecznictwo Sądu Najwyższego w sytuacjach unieważnienia umowy kredytowej. Polskie sądy, zgodnie z wykładnią, nakazywały zawsze klientom oddawanie całej kwoty udzielonego kredytu. Nie robiły salda i nie brały pod uwagę już spłaconej części. Według unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie powinny były tego robić, bo zabrania tego europejskie prawo. Jest to nie do pogodzenia z ochroną konsumentów. To orzeczenie może być kluczowe dla tysięcy spraw, które obecnie toczą się przed polskimi sądami i które dotyczą kredytów frankowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od ponad 200 lat w Spycimierzu koło Unijowa w województwie łódzkim jest tradycja układania kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała. Uczestniczą w tym całe rodziny. Większość wzorów jest nowa, ale część przekazywana z pokolenia na pokolenie. Teraz będziemy grać utwory ogólne. Taki koncert dla ludzi. Zbieramy kwiaty. 3 dni. Odkąd się urodziłam? Cała rodzina, cała parafia. Każdy chce mieć ładny, tak? No jest praca, ale to jest miła taka praca. Układaliśmy te osoby, co mieszkają obok, no bo na przykład nie wszyscy tutaj mają drogę koło siebie. Nam się zawsze podoba, jak przyjedziemy. Są przepiękne, naprawdę widać dużo zaangażowania. Finezja, za każdym razem coś jest innego, także, bo widziałam na zdjęciach, także fajnie, że jest jeszcze ta tradycja podtrzymywana i, no i widać, że robione jest to z sercem. Każdego roku do Spycimierza na dywan z kwiatów przyjeżdża nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. W tym kontekście nie sposób nie zajrzeć na długi weekend do Zakopanego. Czerwcowa aura i układ kalendarza zachęcają w tym roku do górskich wędrówek, na przykład na szlaki w rejonie Guźnic. Nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Ładnie jest. Dzisiaj Gubałówka, no bo to taki klasyk, że tak powiem. Z Mazur. Z dziećmi jesteśmy, także Gubałówka, jakieś takie raczej atrakcje dla dzieci. Jakiś spacerek po Krupówkach musi być. Te widoki, te góry, te chaty, piękne. Ale jednak na ulicach Zakopanego i w okolicach parkingów przy wejściach do Tatrzańskich Dolin tworzą się korki. Służby zmagają się także z plagą źle zaparkowanych samochodów, mówi Roman Wieczorek z policji. tej chwili zakopiańska drogówka już działa w rejonie Brzezin, w rejonie Małego Cichego, na całej długości drogi Asfalta Balcera i w rejonie Łysej Polany. Wszyscy kierowcy, którzy tam w tej chwili zaparkowali w sposób nieprawidłowy, dostali zaproszenia do zakopiańskiej komendy. Będziemy nakładali mandat. Pamiętajmy, że koszt odholowania pojazdu to 400 zł. Policja może też nałożyć mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu. Tutaj zakopiańskie klimatyczne wynosi złotych 200. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas teraz, jak słuchacie, zgodnie z przepisami zaparkowała pogoda. Ale proszę Państwa, hasło na dzisiaj takie pogodowe. Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty. Nie wiem dlaczego to dzisiaj, skoro pierwszy dzień lata to jutro. Ale tak czy owak nie będzie dzisiaj żadnych zaburzeń. Będzie słonecznie i ciepło. Poczekajmy tylko cierpliwie. Niemal wszędzie, bo trochę na wschodzie chwilami ma kropić. I w Lublinie, i w Suwałkach. Ciekawe dlaczego nie w Białymstoku. Ale tego może dowiemy się trochę później. Najważniejsze jest to, że na termometrach od 17 stopni w Koszalinie. No tutaj mogłoby być jednak kilka stopni więcej, ale już takie 23 w Zielonej Górze to całkiem nieźle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Mkniemy z pozytywnym nastawieniem, proszę Państwa, dalej przez najbliższe minuty z grupą, która będzie jedną z gwiazd OFF Festiwalu Katowice od 1 do 3 sierpnia i na scenie także Fontaines DC. 6 minut po 5. Grażyna Oczkowska. Michał Żołądkowski, dzień dobry. See you. Coś mnie chwyci tak jak wcześniej. Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Dawid i Kaśka, można śmiało powiedzieć, że już wylądowali, skoro przed momentem w Trójce samoloty. Dotarły też śmigłowce Apache. A co z dronami? O wojnie na drony też Państwu opowiemy. Jak Polska się zbroi? To ten temat będziemy drążyć około 6.40, więc też zapraszamy do Trójki, tak przy okazji. Tymczasem 14,5 minuty po piątej, jak słychać, sięgamy po klasykę grunge'u. Z albumu Super Unknown, czwartej płyty Soundgarden w Trójce. Do słuchania, no bez wątpienia, z gęsią skórką. Fell on the Black Days. Seem to greet me with a smile. Sun's about to fade in. wyrastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się Swastygami. No to zdecydowanie nam z samego rana ułatwiła, to śmiało możemy szyć dalej. Proszę Państwa, prawie 24 minuty po piątej, w coś mi świta, za moment nówka sztuka. Mr. Anderson nam zaśpiewa, ale nie ten z Matrixa, lecz z grupy Suede. Ich nowa płyta ma pojawić się 5 września. To Trans State, proszę bardzo, już Pani Grażyno, możemy grać i gramy. Ten singiel jest zapowiedzią, ale też propozycją do listy trójki, czyli naszej pierwszej trójki. Ostatnie notowanie wiosną 2025 to dziś od 19. Proszę Państwa, trójka

Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 5.30, czyli serwis Trójki w pigułce, no dla nas Romuald Wójcik. Iran wystrzelił rano rakiety w stronę Izraela. W izraelskich miastach słychać syreny alarmowe, a na południu kraju eksplozje. Uruchomiona została obrona przeciwlotnicza. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że daje dodatkowe 2 tygodnie na negocjacje z Teheranem. Donald Trump domaga się od Iranu przede wszystkim rezygnacji z programu budowy broni jądrowej. Zwiększeniu wydatków na obronę do 5% PKB sprzeciwił się w liście do sekretarza generalnego NATO premier Hiszpanii. Nie chcemy niczego wetować, ale nie możemy się zobowiązać, napisał Pedro Sanchez w liście cytowanym przez prasę. Jak podkreślił, byłoby to, tu cytat, niezgodne z naszym państwem opiekuńczym i naszą wizją świata. Jak się okazuje, nasza wizja świata to wciąż zasada nie warto się wychylać. Młodzi ludzie posiadający mieszkania ukrywają to. W rozmowach z rówieśnikami mówią, że je wynajmują. Odziedziczenie mieszkania czy zarobienie na nie jest bowiem źle widziane przez kolegów. Więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 6. Chwila mi ma padać w Suwałkach i w Lublinie. Na wschodzie wiatr też się rozhula dzisiaj, nawet tak konkretnie, bo do 70 km na godzinę, ale dzień jednak bez zaburzeń, co cieszy. Proszę Państwa, poza tym to słonecznie i sucho. W Koszalinie najchłodniej, maksymalnie 17 stopni, w Zielonej Górze najcieplej 23, w stolicy około 20, ciśnienie wysokie, ale biometr korzystny. Dziewczyna z Sydney nam za moment pośpiewa. Też aktorka z Jasiem Fasolą między innymi wystąpiła w filmie Johnny English. Proszę Państwa, 28,5 minuty do 6. To jeszcze, jeżeli chodzi o filmy, kalendarium takie filmowe, 1974 rok, premiera Chinatown Polańskiego, 1975. Ona też się urodziła w 75. Szczęki, Spielberg i 1980. Błękitna Laguna, też tutaj wpłynął Rekin, choć ten film miał ogromny wpływ na coś zupełnie innego. nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się. Nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Absolutnie, to jeszcze nie koniec. Coś mi świta w programie trzecim przez 21 minut. WW nabroiło się. No na pewno w 2010 roku, to było 20 czerwca, w węgierskiej miejscowości Rakoczi Falwa, tak chyba się wymawia, to właśnie tutaj spadł deszcz. No niby nic dziwnego, tylko że proszę Państwa, to był deszcz żab. I absolutnie nie był to atak Francuzów do tej pory. Trudno to w zasadzie skumać, bo jak spadają żabki, to gdy ewentualnie skarmisza, ale żeby tak prosto z nieba, to raczej się nie zdarza. Ale może tak, no, Polak, Węgier, dwa bratanki, u nas też te żabki zaczęły się pojawiać później jak grzyby po deszczu. Proszę Państwa, tyle tutaj z uśmiechem i z takim zdrowym dystansem. 20 i pół minuty do godziny 6 w Trójce, no to może tak pod hasłem zagrajmy Nie bój żaby. She drives me crazy, Funny and Cannibals. We'll be right back. 17 minut już tylko do 6 z Trójką. Znakomity wstęp i rozwinięcie i zakończenie, i tak można bez końca na okrągło. Niezmiennie w dobrej formie. Proszę Państwa, co uważa 14% z nas dorosłych? W związku z czym na przykład wyprzedzamy i Indie, i Japonię? To jest naprawdę ciekawe. Po 6 więcej zapraszamy do Trójki. Na poczucie własnej wartości, na poczucie sensu, tak efektownie, przede wszystkim efektywnie odpowie na to pytanie Jacek Frenzel, jak mówiłem, po 6, a tak precyzując, o 6.50. Tymczasem u nas Palmy, Serce Origami. What is real or how it feels in the bad times. Gray, Sweet Baby, 10 minut do 6, jeszcze zajawiając i anonsując. Dzisiaj opowiemy też o drugim dojrzewaniu facetów. Refleksje, pojawiają się emocje, nowe cele, wartości. To jest tak, że w zasadzie jak ciało nie nadąża za mózgiem, jak powstać, a w zasadzie też można powiedzieć w innym wymiarze, jak osłodzić sobie jesienie życia. Opowiemy też bez absolutnie podniesionego poziomu testosteronu tym razem. Razem łatwiej przejść od słów do czynów, do czego też zachęcamy. Taka poradnikowa sprawa i poradnikowy temat w programie trzecim około 8.40. Tymczasem no retro muza vintage, a to akurat pobudza o tej porze idealnie. Creedence Clearwater Revival, Green River. Oldschoolowo, a co ukrywają na przykład młodzi? W związku z tym raczej głośno nie śpiewają, że mój jest ten kawałek podłogi. Temat, skoro to niezmiennie program trzeci Polskiego Radia Trójka, no to można powiedzieć taki temat z M3. Dzisiaj około 7.15 Robert Grzędowski, prowadzący poranny, zapraszamy do Trójki, na pewno ten temat rozwinie. To od nas w zasadzie, proszę Państwa, już dzięki. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Życzymy udanego dnia, a tu jeszcze muzyczna zapowiedź serwisu, który dokładnie za 6,5 minuty In Excess, New Sensation.